ciebie modowe inspiracje. A do tego markowe rowery, zabawki dla dzieci i bagaże podróżne w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 kwietnia, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który uderzył w autobus w krakowskiej Nowej Hucie. Prokuratura nie planuje wnioskować o areszt dla niego. Hakerzy wzięli na cel Polskę. Minister cyfryzacji mówi, że przestępcy próbują zakłócić działanie infrastruktury krytycznej w kraju. Na koniec powiemy, gdzie i jak zobaczyć zorzę polarną, która będzie tej nocy nad Polską. Są prokuratorskie zarzuty dla obywatela Ukrainy podejrzanego o spowodowanie wypadku autobusu w krakowskiej Nowej Hucie. 24-latek odpowie za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. W wypadku cierpiało kilkanaście osób. Nie zachował szczególnej ostrożności, a ponadto zignorował znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, skutkiem czego wjechał na skrzyżowanie i uderzył, doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo drogą z pierwszeństwem przejazdu autobusem. W wyniku tego zderzenia pasażerowie pojazdu doznali obrażeń ciała. Mężczyzna był trzeźwy, przyznał się do winy i mówił, że bardzo żałuje tego, co się stało. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Prokuratura podała, że nie będzie wnioskowała o areszt. Mężczyzna ma dozór policyjny i zatrzymany paszport. Polska na wojnie w cyberprzestrzeni. Według Ministerstwa Cyfryzacji mamy do czynienia z bezprecedensową liczbą ataków hakerskich oraz wzmożoną aktywnością zagranicznych grup wpływów, które próbują zakłócić działanie infrastruktury krytycznej w kraju. Zespoły reagowania odnotowały blisko 60% wzrost poważnych incydentów, które mogły zakłócić działanie instytucji publicznych. Atrakcyjnym celem dla rosyjskich i białoruskich grup hakerskich stały się przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Przez ostatni tydzień polskim służbom udało się udaremnić aż 17 ataków wycelowanych w wodociągi. Zatrzymanie dostępu do wody łatwo prowadzi do paniki i skutecznie utrudnia życie okolicznych mieszkańców, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Mamy tą infrastrukturę, która działa na przykład na systemach elektronicznych, bo pompy działają. Wystarczy, że te pompy przestaną działać, nie będzie wody. Słabym ogniwem systemu bardzo często jest człowiek, więc rząd zamierza przeznaczyć 600 milionów złotych na szkolenia dla pracowników administracji i samorządów dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Incydentów duża część, szczególnie w administracji samorządowej, zdarza się dlatego, że ktoś został gdzieś złapany na phishingu. Na próby wyłudzenia haseł powinni uważać także zwykli obywatele, którzy w ten sposób mogą stracić oszczędności albo narazić się na wyciek wrażliwych danych. Michał Makowski, Polskie Radio. W Porębie w Śląskiem mieszkańcy powiatu zawierciańskiego protestowali przeciwko budowie zamkniętego ośrodka dla cudzoziemców. Miałby on powstać w Ciągowicach w gminie Łazy. Burmistrz Poręby Ryszard Spyra w mediach społecznościowych stwierdził, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Innego zdania są protestujący, którzy o pomyśle ośrodka dowiedzieli się przed kilkoma dniami. Jak widzimy to, co się dzieje za zachodnią granicą, w Niemczech, we Francji, no nie jesteśmy po prostu za tym za bardzo, żeby tutaj takie coś powstawało. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Jak my mamy się poruszać po Ciągowicach bezpiecznie, skoro to wszystko idzie, spychane jest na naszą stronę? Przeciwko migrantom, żeby ośrodek tutaj nie powstał, tam gdzie był kiedyś więzienie. To jest na razie tylko koncepcja, prawda? Koncepcja koncepcją, to są już dokumenty. Na przykład dzisiaj gmina Łazy udostępniła dokument od Straży Granicznej, no że no są, jak tutaj pan burmistrz jest zwolennikiem, no to oni też są zwolennikami, żeby coś takiego powstało. Cudzoziemcy mieliby trafiać do placówki na czas sprawdzenia ich statusu. Przedświąteczne zakupy to czas, kiedy na łowy ruszają kieszonkowcy. Na zakupach trzeba pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina Angelina Rochowiak ze śląskiej policji. Bądź czujny w zatłoczonych miejscach. Kieszonkowcy działają najczęściej tam, gdzie jest tłum, na przykład w kolejkach czy w komunikacji miejskiej. Zabezpiecz swoje rzeczy. Nie trzymaj portfela i telefonu w tylnej kieszeni spodni ani w otwartej torbie. Nie noś dużych kwot gotówki. Jeśli to możliwe, płać kartą lub telefonem. Uważaj przy bankomatach. Zwróć uwagę na otoczenie, a wpisując PIN, zasłaniaj klawiaturę ręką. Funkcjonariusze apelują również o zadbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas zakupów oraz o szczególną ostrożność podczas zakupów w internecie. Zorza polarna znowu nad Polską. Jest duża szansa na pojawienie się tego zjawiska dzisiejszej nocy. Popularyzator astronomii z portalu Z Głową w Gwiazdach, Karol Wójcicki, mówił o tym w Trójce w rozmowie z Anetą Awtoniuk. Ziemia jest w tym momencie pod wpływem silnego strumienia wiatru słonecznego, odpowiedniej indukcji pola magnetycznego i odpowiedniej gęstości, a to sprawi, że praktycznie zaraz po zmierzchu nad terenem całego kraju powinna pojawić się zorza, która będzie możliwa do zaobserwowania gołym okiem. A gdzie patrzeć, żeby zobaczyć?

Other Side, czyli singiel z tegorocznej płyty duetu Maribou State. Gościnnie pojawia się tutaj Holly Walker, a ta płyta to oczywiście krążek Hallucinating Love, do którego będzie można wrócić w lipcu, między innymi na gdyńskiej scenie podczas festiwalu Open Air, bo to właśnie tam pojawią się Maribou State 2 lipca na Alter Stage. Znamy już sporo szczegółów, jak i wydłużoną listę artystów, którzy zawitają na tegorocznym festiwalu Open Air. Wśród nich m.in. Georgia Smith czy J Balvin. W końcu jakieś reggaetonowe brzmienia na tych mainstreamowych polskich wydarzeniach także będzie można usłyszeć. 14 minut po godzinie 19. Dzisiaj ukazała się długo grająca płyta duetu Real Lies. Ask me where I see myself. Sun goes up, sun goes down. My love for you will not be beaten. Pebble dash house with a two-step beat. Dumb billboards ask me where I see myself. Sun goes up, sun goes down. My love for you will not be beaten. I see myself living in a cathedral of my own fantasies, all bathed in roses on the center stage. I see myself in strangers' houses, the subject of some lovelorn, fucked up, drugged up serenade. I see myself, and I think, yeah, boy, you can come of age. Directing death cults in the Everglades, drinking Palomas and Perrier, driving beauty queens on Benzedrine to Gretna Green. My A65 stars British Racing Green. And then I woke up with a doorbell we called England. In a town in despair, with a future forged from nothing, but a feeling in the air. With a door we called England. In a town we named despair, with a future forged from nothing, but a feeling in the air. Finding Money, czyli nagranie, które zamyka najnowszy album duetu Real Lies. Płyta We Will Annihilate Our Enemies okazała się oficjalnie dzisiaj, w środku tygodnia, czyli mamy do czynienia z przełamaniem tej piątkowej premierowej dominacji i myślę, że ten singiel zamykający akurat płytę doskonale oddaje klimat całego wydawnictwa osadzonego w nostalgii, a jednocześnie w takiej współczesnej dozie optymizmu wymieszanego również z niepokojami doświadczanymi żyjąc w wielkim mieście. Real Lies, polecamy tę płytę do przesłuchania w całości. Z obszaru bardziej gitarowo eksperymentującego polecamy album od Gal Go Barefoot, tutaj gościnnie, no znak jakości, bo King Krul. Next time we meet, you came with your bare feet, yeah, bare feet. Next time we meet, you arrive in your bare feet. Oh, your bare feet and your toes, and now some kiss to me. I know. And when we sleep, we lay on the concrete. Concrete. And if we dream, let's go to where we first met. I never forget why we was running away. While we were running away. While we were running away. I drank your tears in the rain. Drink your tears in the rain. Gal Go w towarzystwie King Króla, Barefoot. To jest singiel, który graliśmy przed chwilą z autorskiej epki Gal Go, artysta pochodzący z Buenos Aires, stacjonujący od jakiegoś czasu w Londynie i właściwie od razu, kiedy pojawił się w tym mieście, którego nazwa właściwie jest synonimem dla nowej muzyki, odnalazł swoje brzmienie i też udało mu się doprowadzić do współpracy ze wspomnianym King Królem. Rotacja małpopolskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i jak zwykle przy okazji naszych spotkań ja zachęcam do tego, żeby pisać do nas wiadomości. Mogą to być rekomendacje muzyczne, mogą być pytania, zażalenia, no tego pewnie najmniej byśmy chcieli, ale jeżeli ktoś bardzo ma taką wielką potrzebę, to spróbujemy sobie z tym poradzić, a wszelkie złe myśli, uczucia i emocje chyba wydadzą się trochę mniej przerażające, kiedy w tle będzie przygrywał nam ten utwór. No, the right.

Good Morning Red, zespół Caroline. No tak spokojnie, a zarazem szarpanie, to jeszcze chyba podczas naszych wspólnych rotacji nie było. Ja wspomniałam wcześniej o tej rodzinie Caroline, ponieważ zespół Caroline swoją debiutancką płytę zatytułował właśnie Caroline. Ich drugi krążek, o dziwo, będzie się nazywał Caroline 2. Może tutaj wielkiej wyobraźni nie ma, ale w dźwiękach, tak jak mogliśmy usłyszeć, wszystko zostaje nam oddane wręcz z dodatkiem. I to było preludium do tego popularnego folkowego grania, bo teraz nasza rotacyjna płyta tygodnia. Can I feel it another way? Or are less and more the same? Can I really still complain? To be back here once again. There are miles and miles of tape. You can watch it, it's been saved. There's a rhythm to reclaim. Get tall and walk away. There's a rhythm. To see you there in Spain, that was a month ago and change. And now I think you need some space. I will pause and stand with space. 'Cause you really are a babe. Bon Iver, There is a Rhythm z najnowszej płyty Sable Fable. Tony muzyki otulającej, delikatnej, takiej, która pomaga chyba przetrwać w trudnych momentach. Ukazała się w ostatnim czasie, no i na czele tego peletonu bez wątpienia plasuje się klasyczny już w tym neofolkowym, upopowionym brzmieniu Bon Iver. I to rotacyjna płyta tygodnia, więc na pewno jeszcze jutro Kuba Ambrożewski sięgnie po jakiś singiel z tego wydawnictwa. Ja teraz chciałabym sięgnąć natomiast po nagranie z płyty amerykańskiego artysty I Dress Looking for Shelter. Looking for shelter, sun, time, mind, treasure, fight, away, looking for shelter, sun, streets, days, rhythm, and every Często tak się dzieje przy okazji naszych środowych rotacji, że ta ostatnia część to przede wszystkim muzyka elektroniczna, a jako, że duet Bicep wydał nowy singiel, no to ja nie mogłam przejść obok niego obojętnie tutaj akurat pod ich aliasem Dove, ale jest to również część projektu Chroma, który sukcesywnie udostępniają od ubiegłego roku pojedyncze single składające się na całość audiowizualną. Najlepiej oczywiście zapoznać się z nią na żywo, więc jeżeli ktoś ma gdzieś w okolicy taką możliwość, żeby na tak zwanych bicepów się wybrać, no to ja bardzo, bardzo polecam i czekamy. Też może jeszcze jakiś polski festiwal zdecyduje się na tego typu ogłoszenie. Z takich ogłoszeń, które już wiemy, że się wydarzą, to Floating Points na tegorocznym festiwalu Tauron. A w rotacji dzisiaj w remiksie singla Caribou Sister to 2021 rok.